white face among grey hair, lost in the corner of a big and crowded square. Then he played a melody, soft and warm like a symphony. It's still very close to me, that melody. When he played that song, it seems he's happy too. Still I hear the melody, soft and warm like a symphony. It's still very close to me, that melody. Once again, but no one's there. Still I hear that melody, soft and warm like a symphony. It's still very close to me, that melody. To me. Ja, ik heb het jarenlang verborgen weten te houden, maar ik moet het nou, kan er nou toch wel mee voor de dag komen. Want het laatste, de laatste deel van de tekst van dit nummer, dat heb ik helemaal zelf geschreven. Er kwam een hoop creativiteit bij te pas. Maar goed, je werd betaald per woord, dus dan verzin je nog wel eens wat, dacht ik zo. Goedenavond en hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van het programma. Je hoorde Greenfield en Cook. Op middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. Dan gaan we weer een nieuwe week in deze periode van het coroniaanse bewind. Zullen we maar zeggen, maar ons programma uit de late avond, dat zit gewoon gezellig zoals altijd in elkaar. Je hoort wat wetenswaardigheden en wat andere dingen. Wat hebben we dan zoal te bieden? Nou, als we het dan toch over de corona hebben, dan dachten we van ja, hoe zit dat nou? Stel dat we een verregaande maatregel krijgen, dat we allemaal worden opgehokt. Ja, hoe reageren we daar dan op? Wat denken we daarvan? Wat gaan we dan doen? En dus hebben we Jeroen van Gent maar eens de straat opgestuurd. Ja, hij durfde eigenlijk niet, maar we hebben hem gewoon een dienstbevel gegeven om zo links en rechts aan mensen te vragen van wat ze daar nou allemaal wel iets van vinden. Onze vaste maandagcolumnist is Midas Dekkers en die is er vandaag ook gewoon weer. En hij gaat het hebben over de streptokok. Dat is een mooi woord, streptokok. En beter gezegd het meervoud, de streptokokken. Die zitten in je mond. En je mond is tegenwoordig een vrij gevaarlijk object, geloof ik. Maar even over die streptokok, daar gaat dan Midas Dekkers zometeen een betoog afsteken. En de directeur hemzelf, Alfred Blokhuizen, die komt straks ook nog even langs, want hij heeft een gesprekje. En dat gaat over sport. En dan met name sport voor vrouwen. En dan weer iets heel speciaals daarin. Dat ga ik allemaal niet verklappen, want dan blijft er ook weer niks over. Dat doet onze eigen Alfred zometeen wel. Muziek te over ook. Wat dacht je van In Excess en Beautiful Girl? Mickey's in the corner. With the black coat on. Running from a bad home. With some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me. Beautiful girl, stay with me. Beautiful. town goes in the city. And she says, stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. So very frightened. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl. Stay with me. Stay with me. Beautiful girl. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Ja, oh, en zo waren we toch mooi maar even in de Orinoco Flow. Helemaal, dus we gaan eens even naar Jeroen van Gent, die is op straat. Hallo Jeroen, doe die burka eens even af. Hoor ik nog allemaal vogeltjes? Ja, je hoort de vogeltjes weer, dat is dat wel bijzonder. Het is zo stil op straat. Goed, kan het nog stiller worden? Na een uitgebreid Tweede Kamerdebat verklaarde op vragen van de pers premier Mark Rutte... moet zo'n lockdown ook in Nederland, zoals in ons omringende landen... Streng en niet meer de straat op, alleen voor de boodschappen. De premier antwoordde eigenlijk erop dat ja, zo'n situatie gaat dan 1 tot 2 jaar duren. En veel mensen zouden dat niet accepteren. Nou, dan ligt de vraag voor de hand voor u op straat. Wat zou u ervan vinden als het toch zou gebeuren? Ja, ik zie het wel. ik ga sowieso maandag misschien weer beginnen met werken. Dus voor mij gaat het de goede kant op. Thuis? Nee, gewoon bij je bedrijf. Ja, maar dat mag dan dus niet meer. Die moet dan binnen blijven. Ja, dan gaan we thuis zitten. Ik heb genoeg dingen te doen thuis. Oké. Okay. Ja, want dat is de vraag. Heb je erop voorbereid? Heb je dingen in huis gehaald? Creatief, weet je wel, om ermee om te gaan? Nee, helemaal niks. Behalve wc-papier? Ja, ook niet. Ook niet? Hebben niet. Geen wc-papier. Dan ben je de enige in heel Nederland waarschijnlijk. Ja, geen wc-papier. Dan denk ik, ja. Dat is een beetje... Dat is een heel moeilijke vraag. Nou, dan zou ik me gevangenen voelen, in ieder geval. Ja, want ik heb ook periodes gevoeld dat ik gevangen was. Dus ik, met mijn eigen levenssituatie, zeg maar, wat ik dingen heb meegemaakt, dus. Mm-hmm. Maar nu geldt het voor iedereen, zeg maar, eigenlijk. Ja. Iedereen heeft niet meer zijn eigen vrijheid. Ja, binnen blijven, dan zien wat je doet. Het is niet anders. Heeft u zich daar nog op voorbereid? Heeft u nog iets in huis gehaald? Nee, daarop bereid je niet voor. Het laat je, het overkomt je en je gaat ermee om. Ik weet ook niet hoe dat gaat. Maar, nieuwe situatie. Nieuwe situatie inderdaad, ja. Ja. Maakt u zich toch zorgen daarover? Ik bedoel, hoe lang mag het maximaal duren? Hoe lang mag het duren? Nou, helemaal niet gewoon. Maar maand, 2 maanden? Ja, ik heb geen idee, joh. Ik weet het niet. Kijk, als het een maand is, vind ik het al lang. Ik vind dit al te lang. Heftig. Onnodig. Onnodig? Ja, onnodig. Omdat als je het krijgt, dan krijg je het. Kan je niet ontlopen, vind ik. Dus ja. En jij, Arzum? Ik zou gek worden thuis, echt. Maar ik vind mensenleven, met name van de ouderen en zwakkeren, vind ik toch belangrijker. Ja. Maar mensen, ik heb het idee dat mensen er nog te laconiek mee overweg gaan. Nou, als je om je heen kijkt, familie, bekenden, vrienden, hoe staan die erin? We nemen afstand van elkaar. Gewoon telefonisch contact, facetimen, oma, opa ook. Dus gewoon zekere voor het onzekere nemen. Mensen doen echt extreem. Ik werk achter de kassa bij de Dirk. Het is echt super druk. En mensen kopen echt onnodig 10 pak wc-papier. En dan komt er volgende klant en hebben ze het bijvoorbeeld niet. Dat is gewoon zielig, ook voor die ouderen. Dus ja, ik vind het allemaal onnodig. Nou, dan vraag ik aan jou. Je zit achter de kassa. Ja. En nou, er zijn van die schermen opgehangen. Hè? Heb jij nog zorgen gemaakt? Nee, bij mij niet. Wij hadden geen schermen. We hadden ook eerst geen gel. Ook geen handschoenen. Maar dat is nu wel gekomen. We hebben nu handschoenen, gel en misschien komen er schermen. Maar ik vind het niet zo erg. En ik pak ook gewoon geld aan in mijn handen. En dan was ik gewoon als ik klaar ben in mijn handen. Dus ja. Maar niet aan je gezicht zitten en zo? Nee, niet aan mijn... Het is niet dat ik mijn hand ga aflikken of zo. Nee. Dus, goed. Ja. Hoe lang mag dat ook totaal duren als je binnen moet zitten van de overheid? Ja, ik weet niet. Ik ben sowieso niet bezig met dat. Als ik naar buiten moet, ga ik naar buiten. En dan, Ja, maar dat mag dan dus niet? Ja, dan zien we dan wel weer, toch? Oké. Okay. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your het is stil op straat, zeg. Wat is dat een mooi bijeffect. Je hoort de vogeltjes en ik hoor bijna geen verkeer hier waar ik loop. En thuis ook niet als ik de deur open doe. Ja, dat zijn zo van die leuke bijeffecten. En het lijkt wel een zondag en weer een zondag en weer een zondag. Ja, tot ik het idee heb van nou ga ik mijn gezin uitmoorden. Kijk, dat is toch wel... Ja, zo erg kan het zijn, ja. Ja. Ja, ik weet niet wat dan beter is. Nee, dat is lastig. Hoe lang kan dat duren? Totale afsluiting. Totaal, echt dat je echt niet naar buiten mag? Nou ja, voor de supermarkt. Over de supermarkt? Ja, mag wat mag boodschappen ik? Halen. Ook mag wel boodschappen halen? Ja, dat kan niet anders natuurlijk. Oh, nou dat hou ik wel een tijdje vol. Ja. Maand? Lekker weer is, hou het langer vol dan slecht weer. Ik heb de skates al gepakt met mijn dochter. Ik heb 10 jaar niet meer geskate. We zijn vanochtend gaan skaten. Dus je gaat ook alweer een beetje andere dingen doen. Ja, maar skaten buiten. Oh, naar de supermarkt toe. Oh, dat mag natuurlijk niet. Nee, dat mag dan niet. In de tuin wordt dan wel heel... rondjes rennen in de tuin. Dan gaan we ons huis verven. Oh ja. Zijn we ook nog wel even mee bezig. We wilden al verf gaan halen. Hè? Nou ja, ik ben ook van alles aan het opruimen wat je ook al heel lang niet gedaan hebt. We stoppen is wat extra. Ja, is dat nog nooit zo blinkend geweest dan, denk ik. Nee. Hallo. Mag ik wat vragen voor de radio, kort? Ja, tuurlijk. Heel kort, het gaat over al die maatregelen die genomen worden voor dat coronagedoe. Wat nou als de overheid de meest extreme maatregelen afkondigt, binnenblijven? Wat vindt u daarvan? Wat ik daarvan vind? Ja. Ja, is lastig. Kijk, mijn familie is Spaans. Dus ik heb heel veel contact met Spanje. Oh, okay. Ik ben hier geboren, maar heel mijn familie komt uit Spanje. En ik heb contact met ze. Dus ik... Ik kan me wel iets meer voorstellen dan de gemiddelde Nederlander op dit moment. Het is daar heel streng. Ja, dus na 4 dagen zijn ze het zat. Ja. Ze houden echt de dagen bij en er komen hele andere dingen komen naar boven. Spelletjes onderling met de buren en hele andere taferelen, wat ook leuk is. En saamhorigheid. Ja. Maar ze zijn het echt zat. Ja. Ik kan je bevestigen, mijn neefje, een neef van 21-20, die heeft moeten rennen voor de politie. Omdat hij het gewoon niet meer trok. Hij is naar buiten de luchtje gaan helpen om even te joggen. Die heeft 2 keer moeten rennen voor de politie. En die heeft in een steegje moeten schuilen. Zo erg is het. En een vriend van hem kreeg 500 euro boete. We moeten niet vergeten. Italië, Griekenland, Portugal, Spanje. Dat zijn allemaal economisch zwakkere landen nu. Die hebben niet veel te verliezen op dit moment. Ja, de mensen wel. Die worden verder de miserie ingetrapt. Wij zijn een wetenschappelijk land, een land van kennis en alles. Dus wij hebben een hele sterke draaiende economie. Een van de top 5 van de wereld, als het goed is. En de belastingen die per dag binnenkomen, we praten over miljoenen per dag. Dat is gewoon een financiële kwestie die erachter zit ook. Die afweging wordt gedaan. Met een normale influenza-griepvirus, die cijfers die moeten mensen eens gaan bekijken. Ja, die zijn ook hoog. Zodra je die gaat vergelijken... Met deze cijfers komen we nog niet dus in nee, de buurt. In de buurt, nee. Want ik weet de getallen van Spanje. Want ze gaan met mij erover praten. Ik zeg, maak je nou niet zo druk. Want ik ken de cijfers. 550.000 afgelopen winter, influenza-virus. Die het hadden opgelopen, geïnfecteerd dus. 6300 doden. Ik zeg, je zit nog niet eens aan die aantallen. Maar waarom komt dat niet groot in het nieuws? Ja, 6300 hoor je nooit wat van, nee. En die 500.000 geïnfecteerden? Door het influenza-virus. Ja. Ik zeg, dat komt niet met koeienletters in het nieuws. Ja. Ja. Ik zeg, dat komt. En in Nederland hetzelfde. In Nederland hebben we ook per jaar duizenden geïnfecteerden en honderden doden. Ja. Volgens mij meer dan 1000 zelfs. Maar dat hoor je ook niet. Dat wordt ook niet bijgehouden, de tellen. Maar nu is er wel zoiets van, de tellen wordt bijgehouden. En dat is dus wat ik zo vreemd vind. Ja. Daar zit dus iets meer achter. Dat is dus iets dubbels. Elk persoon te veel is verschrikkelijk. Ja, maar op een gegeven moment gaan mensen niet. Realistisch denken. Ze raken het kwijt. Door de bangigheid raken ze. Ze zien ruis. Ze horen alleen maar op een gegeven moment paniek en paniek en paniek. Ik weet niet wat de reden is. Ik weet het niet. Daarom ben ik heel kalm. Daarom praat ik ook met mensen. Als ze met mij willen praten, of met mijn familie of vrienden of iets, dan zeg ik van. Dit zijn de cijfers. Ik pak ze erbij. Ik stuur ze via WhatsApp. Ik zeg, dit zijn de cijfers van voorgaande jaren. Ja. Houd die ernaast en laat je niet gek maken. Dankjewel, Jeroen van Gent. Deze laatste meneer was toch weer een mooi voorbeeld van iemand die appels met peren vergelijkt. Oftewel, de klok wel heeft horen luiden, maar absoluut niet weet waar de klepel hangt. En dus is het misschien al met al beter om maar te luisteren

altijd een welkome gast natuurlijk, Ilse de Lange en I Love You. Zometeen dan gaan we het woord geven aan geachte collega Alfred Blokhuizen. Hij liep hier al net een beetje rond. Hij gaat het ergens over hebben en dat had ik dus op een papiertje gezet. Maar Blokhuizen die zit altijd overal met zijn vingers aan. En dan ben ik dat briefje dus kwijt. Volgens mij gaat het over sport en vrouwen. Maar nou, even, dat moet hij dan zometeen zelf maar vertellen. Het is een aardige man, maar soms zou je hem wel een draai om zijn oren willen geven. Love letters straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the can have all the love you write. I memorize every line, and I kiss the name that you sign. Alison Moyet, maar je mag ook Moyet zeggen volgens mij en omgekeerd natuurlijk ook wel. Tegenover mij meneer Blokhuizen. Goedenavond meneer Blokhuizen. Nou, je gaat zeker weer niet over één nacht ijs. Hij werd voor de tweede keer uitgereikt dit jaar. De Landelijke Vrouw en Sportprijs. Deze keer viel de eer te beurt aan Erna Truijens. Ik ga over deze bijzondere sportprijs praten met Marijke Fleuren. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw Fleuren, wat is dat, de Landelijke Vrouw en Sportprijs? Nou, dat is eigenlijk een nieuw initiatief wat eerst aan de politiek voorbehouden was, aan D66, in het leven geroepen door Antje Diertens. Maar nadat het de eerste keer aan iemand uit Veendam, de fractievoorzitter van D66, was uitgereikt, dacht ze, dit moet eigenlijk een veel bredere uitstraling krijgen. Wij gaan op zoek naar iemand die in een breder verband actief is. En dat is Erna Truijens geworden, bestuurslid van Hockeyclub Rotterdam. En zij is het geworden omdat ze eigenlijk in brede zin meewerkt aan inclusiviteit binnen de regio op een heleboel terreinen. En daarbij als een vrouw echt in mijn ogen als een soort witte raaf boven de materie uitsteekt en van elk initiatief een succes maakt. Ja, wat zijn de successen van mevrouw Truijens? Nou, ze is eigenlijk binnen de hockeyclub begonnen met een sportiviteit en respectcampagne. Zij heeft onder andere een aanvoerdersband bedacht waarin ze heeft aangegeven van als je samen strijdt, dat je ben je sterker dan als je dat alleen doet. Ze heeft een grote rol gespeeld in de opzetten van het Rotterdams netwerk Vrouwen in de Sport. En daarbij is het kenmerk dat ze niet alleen maar vrouwen werft, maar ook mannen. Want haar slogan is inclusiviteit samen. Ze is betrokken bij de nieuwe sportspullenbank. Een uniek initiatief waarin spullen die bij de een te veel zijn terechtkomen bij mensen die het heel goed kunnen gebruiken, maar dat eigenlijk niet goed kunnen betalen. En last but not least is ook nog betrokken bij een avondvierdaagse in de regio Schiebroek-Hilligersberg. En daarom hebben jullie besloten om haar die prijs toe te kennen? Precies. Wat haar kenmerk eigenlijk is dat ze niet alleen zich bezighoudt met een bepaald onderwerp, maar binnen dat onderwerp ook altijd aan de verbinding werkt. Dus bijvoorbeeld bij de sportiviteit en respect, bij dat aanvoerdersbandinitiatief, gaat het niet alleen om Hockeyclub Rotterdam. Dan zoekt ze direct alle hockeyclubs in de omgeving. Victoria, Leonidas, Delfshaven. Dus het wordt een veel groter initiatief, zal ik maar zeggen, dan alleen maar voor de Hockeyclub Rotterdam. En daarmee ook een voorbeeld voor andere mensen in de sportwereld om het ook zo aan te pakken. Het gewoon breder aan te vliegen en voor iedereen iets te betekenen. Precies, ja. Nu was het een politiek verhaal, zou je kunnen zeggen. D66, het woord viel al een paar keer. Waarom is het besloten om het veel breder te trekken? Ja, dat is eigenlijk een besluit van Antje, Antje Diertens, die de prijs in het leven heeft geroepen binnen D66. Zij vond eigenlijk dat het een te beperkte uitstraling had om alleen binnen de politiek te blijven, omdat zij ook wist dat binnen de sport en binnen het bedrijfsleven en op allerlei plekken heel veel initiatieven genomen worden door vrouwen die ook belangrijk zijn. En daarom heeft zij gedacht, ik moet een commissie benoemen, en ze heeft dan zo aardig geweest om mij als voorzitter daar te benoemen. Waar nu ook de voorzitter van NOC NSF in zit, Anneke van Zanen, waar ze zelf in zit. Waar Erna nu in gevraagd is, als goed voorbeeld. En waar Kirsten van der Ven van de KNVB in zit. Om samen te gaan kijken, landenbreed, wie zal de volgende worden. En nu gaat het natuurlijk over vrouw in de sport. Hè? Is het de bedoeling om deze prijs jaarlijks uit te reiken? Ja, vanaf nu is dat de bedoeling. En die commissie gaat nu echt samenwerken natuurlijk. Hoe gaan we dit doen? Wat zijn de criteria? Welke kant willen we op? Maar als ik het zo zie, dan denk ik dat we de richting opgaan van dat het iemand moet worden die op zich de grotere verbanden ook ziet. Niet alleen maar in één onderdeel bezig is, maar in verschillende onderdelen en ook de maatschappij daarbij aan elkaar verbindt. Dus niet alleen wat doet de vrouw in de sport op elk terrein wat beschikbaar is, maar ook wat brengt dat voor de mensen die in de sport betrokken zijn. Ja, en dan maakt het niet uit welke sport. Nee. Het is toevallig hockey nu. Ja. En het is toevallig dat ik van hockey ben. Maar nee. Dat kan zeker voor alle sporten. Maar hoe gaat u dan op zoek naar de vrouw die in aanmerking kan komen voor een sportprijs? Ja, kijk, je hebt een heel jaar lang dat je kan kijken en uitzoeken en dingen hoort. Dus het is een kwestie van goed op de hoogte zijn, goed in de netwerken kijken, oren open, veel lezen. En er zijn echt heel veel talentvolle vrouwen. Dus als je daarnaar op zoek gaat, dan komen ze zeker boven water. Ja, waar kunnen mensen nu meer informatie hierover vinden, over deze Vrouw en Sportprijs? Nou, dat komt allemaal. Ik neem aan dat we met de commissie gaan overleggen waar we dit allemaal gaan publiceren. Daar moeten we allemaal gewoon nog over bij elkaar komen hoe we dat gaan doen. Maar we hebben eigenlijk eerst gekeken hoe het aanslaat. En het blijkt een groot succes te zijn. Mede denk ik ook door de figuur van Erna Truijens, die echt boven alle partijen staat. Voor iedereen was het duidelijk dat zij de figuur is, zeker voor de eerste keer een landelijke prijs. En we gaan nu kijken hoe we haar weer een waardige opvolger kunnen geven. Goed, en daar wens ik u heel veel succes bij. Super bedankt. Somebody turn the key. It was locked inside of me. So I've been waiting so long. Some crying golden tears. I've been crying ever since. I've been waiting so long. Ooh, what can I try to live without? Silence in my hands too long. Too loud.